سورت النصر مدنی سورت دے ترتیب پلیاس کے یو سلسم پس دا سورت کافرون ندے او نزول دا سورتن کے یو سلسم نمبر پس دا سورت توبے ندے دا آخری سورتو دا قرآن کریم چالہ را لے گلے ہو مخ کی سورت کے بائیکاٹو شو دا غلطو خلقونا نو دی سورت کوئی زبستا ملگری زیاد کم او ملگری بدل پیدا کم اللہ وی تا بای نی آوازو کم خو تو آغا خلقی آوازو کا اچا آغا زمان دشمنان دی دو صورت مقصدو امداد بری کم سنگ بری امداد کم ملگری بدل سیوا کم ڈل ڈل برازی شورو کم پہ امداد دن امداللہ سرا چه محربان آم دے محربان خاص اذا جا نصر الله کل چراشی امداد دا اللہ والفتح و بڑے و غلبا نصر امداد چی پو دشمن زوراور شی خورا غرزو لینے شی ارا پرزو لینے شی او فتح بڑے و غلبا چی پو دشمن زوراورم شی او را اوی پرزے ارا گزارم کی ایت غلبا ہوئی کلا چرا شیم دا د الله والفتو بره او غلبه د الله ورای دنا سا وینبت خلق لرا يدخلون في دين الله افواجا شدن کی باپ دین د الله کې افواج ډل ډل ډل ډل با دن کی د الله د دین د پارا یا خلقو چې ددا سے خلقو نه خلقو د الله کتاب نزد کاو نه خبره ته وکي غودا ننو ګورا د صورت را د مثال مصداق ګرځیدل دي دا خلق وګورا سپینو بدی استاد بیان مثال د سپینو بوده چا خل خل سیلاب روان وی نو په خل سیلاب د پاسه زګوی اغم ګنټه دوی همیشه نه بیا خل یوبې نو اغم رزنمو بېږي بیا خاتمه شي خود خل وبونه خلفې ده نه حاصلې دومی زیادی شور زیادی خدا غی نفی دین حاصلی او دا غی نخکتا سپینو بدی اغا همیشه بیگی اغا اوچیگی نا او دا سپینو خل ابون خلفی دیم حاصلی رات کتیر شوی مثال کنا اغا خلق سکیو ما کپلی پی وینزی او دا سونا پی کئی غسل پی کئی سارولا مرکی پتولا مرکی او اغا خلق سکی او اغا سپینو با همیشه بایگی نستاد بیان مثال د سپینو با ده خلق پتو تا بوزی دارنگی کورنو تا خلقو اوڑی چاو تا نالی کلی دا پی پی لگولی ده لخته جور کلی کور تا بوزی نستاد بیان با خلق کورنو تا یوسی اغای که بولا خلق زیور کی کورنو کستانو که او دا اغای دلان ده سونا دا د سونا نا قیمتی سامان جوړ شي او زنانه په قیمتي اندامونو استعمالي بیا په غونو په ټیکې ته جوړې هارونه ته جوړې قسمه قسم اسباب زینت او د خایسته جوړې الله تبا د خلقو د سترګو تور وګرځي تاره به خلق په لکه زیدر کی پوجې نزه کوي ورای دنا ساوینی بت خلق لرا يدخلون اج دن کی باب دین د الله کی افواجن ډل ډل خدا الله دین بیان کا مخلوق تا بایکاټو کا د الله ز پارا او عبادت بدنی او مال د الله ز پارو کا اته وګور ان شاء الله چې دین د الله کې څنګه ګورنن اغه جماعت او چاوا او دادا سیدا سینن ارده کې چې د قران ختمي د قران بیان نه ڈل ڈل برازی نسبه بحمد ربی کا مکی سڑیو زنانو تو الحمدللہ پائی که دوڑا قربانی اللہ پیدا کلا فسبه بحمد ربی کا وستغفرو نپاکی بیانوا پو حکم دخپل رب باندے حزاد المسیر دو بحمد مانا کے بے عمر ربی کا پو حکم دخپل رب باندے یا فسبه پاکی بیانوا سرد حمد دخپل ربنا دا اللہ حمد و سناو آیا اللہ عزت دے لائق نیما دا دورا مخلوق دی دین دا پارا جمع شعورا غرے دے اللہ نو دے تا گورا نو رمضان کے عاجزی پیدا کا نو رمضان کے خاک سیاری پیدا کا دا اللہ حمد و سنا دیرو آیا دا مو آچ دورا خلق سیش دا کرننا وادا اسم ندے اچ اللہ تے قبول نکے فسبے بحمد ربے کا وستغفرو بخنا والد اللہ نا د خپل امت د پاره یا بخنه والا الا اول والا د خپل بوز چې الله ما زمانه بوجونه والا غفره فمانه د اړول سره یا دا اکار دے دا انبیاء او دا حق پرستو چې دا غی نه گناہ نکی گی انبیاء او نه خو بیا هم ځان لبخن غوالی بیا هم ځان لبخن غوالی فز انہو کانا توابا بشک دا اللہ دے توب قبل انکے والا ما پورا استاد عبادت حق دانک والا ما پورا استاد قرآن حق دانک سنگ چتاوی دی دی گورا حمد و سناوایا سبحان الله والحمد لله وایا بی بی عائشه رضی الله عنها یو ځل د غستړې شوی وه حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د نبی علی سلام لور ولخت جګر ایو ځل بی بی عائشه منکر رااله ها چې ز خپل پلار ته ویم نبی علی سلام ته چې دا غ مازه پاره یو نوکر یو وینځو ساتي ز غستړې کېګما او نبی علی سلام نو بی بی عائشہ وی ما ته وی چې کله راشه نو ورته وایا چې زما د پاره د وینځ بندوبسو کی زکه یو نوکر زو سکیږم ستړی کیږم نبی علیہ الصلات والسلام راغې بی بی عائشہ ورته وی چې لور د راغلو فاطمه او داسې وی ښا نبی علیہ الصلات والسلام راغې حفورن فاطمه کرا او حدیث کې راځي اغه په بسره باندې ملاستو او نبی علیہ الصلات والسلام لاړ اغه پته ولګل زر پاسې ده نبی علیہ السلام وي م پاسې گئی زر عالم او کټ کې نبی علیہ الصلات والسلام یو طرف ته حضرت علی او بل طرف داغه بیبی دا فاطمه الزهرا او مسک نبی علیہ الصلات والسلام نه وای ز تاسو ته یو داسې چیز نه خیم چې هغه ډیر بهترین دی او هغه ډیر قیمتي دی د وینځونه او د غلامانو نه وی ولینا هویتا چکله او دکیږي خپل بسترې ترازه دواړو ته وی نو درې درزل سبحان الله درې درزل الحمدلله او سدو درزل الله اکبر وای نو تاسو ستړېواله بالکل ختم دا سه بشیل کتاب چې چا دل چا پیو کړه ها نور واتن کوم راځي سوګ دا وظیفه کوي نو دا خو وظیفه دا الله به د شر شرون نم بچکی یاد آدری صورتونو شو دا وظائب شو نو انو کان توابا بشکت اللہ دے توب قبل ان کے چه صورت نصر کے چکلا بای کارٹو شو کافرو ان کے نصر امداد بیان را گئے ملگری بدل پیدا کو ملگری بدل جوڑو ما نو صورت لحب کے نموند امداد دا سنگ بده امداد کوم لکه ما چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم امداد کړو وګوره کده مسلې د دین کې استاد تر ول نه دی ته د مسلې مخ تا ک استاد تر بوره استاد تر ول نه دی او چاچی ان الله وې زبه نسما لکه سنگ چې ما د نبی علی سلام تر ابو لهب او داغه خزا ام جمیله ماونول هغه بیان کړي سورت لہب مکی سورت دے ترتیب پلیاس کے یو سل یو لسم پز سورت نسن ندے او نزول دو سورت انکیش پاگم نمبر دے پز سورت فاتحینا پز دو سور فاتحینا شورو کوم پہمداد دنن دا اللہ سراچ محربان آم دے محربان خاص تبت یدا ابی لہب موتب تبادشی دوارا لا سنا دا بولاب و تبا و تباشو اگورا لا سنے زکایات کا چاک سر انسان کار پا لا سنو باندے کئی اللہ وزد لا سنو دی تباشی زکا چاک اللہ اس آغا دا پیغمبر خلاف استعمالول جولی کی بے کانی وا چولو چه نبی علیہ السلام بکل بیان کاؤ نز جولی نبی کانی رواز پیغمبر دی پکانی بانی ویشتا الله و اغ الله اس دي تبا او برباد شي چې پاغه باندې زما پیغمبرولي اوسم اغ الله اس دي تبا شي چې پاغه د حق پرستو بیزتی کیږي اغه له سزاګان ملاويږي اغه له نقصانونو او تکلیفونو ملاويږي الله و تبا دي شغلا سنا او اغ الله سنا چې پاغه د دیندارو او د سي خلکو د خدمت بندوبس کیږي اغ الله سنو هو ار کلی دي اغه له وَتَبَّ وَهَلَاكَ شُو مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ لَرِنَ كَدَ أَغْنَى مَال دَغ او هغه مال چې د ګټلې او یا ما کسب یو دا مال دو قسمه ده یو مالی موری سی ده چه پا میراس که ده پلانه او ده نیکه نپادشی یو اغا مال لی چه خپل محنت او که او تی پادشا نو ابو لحب دیر مال دار و بیمانا دتا ده پلار او ده نیکنم دیر مال او دولت پادشوه او او پا خپل هم دیر موتبر و لوی تاجر او پا خپل هم دیر مال او دولت او اللہو ما اغنا عنه مالوه و ما کسبا لری نکو دا غنه مال دا غو او نو اغا مال چه دا گتلی او اغا مال چه دا تا پاتی شوی او او اغا مال چه دا گتلی او پخ پلا سو بانده اس پوشو کنم یا ما کسبن مراد اولادم ده زکه دا اولاد دا پلار کسب ده ما اغنا عنه مالوه و ما کسب لری نکو دا غنه مال دا غو او اغا اولاد کسبا چه ده گتلی او چه ده کسب کلی او او گورا سنگه تی لرینک لکا علماء ذکر که مردخین چکل بیماری سخت شوا دا بوله با نو ڈاکترانو معاینه اکڑا اوی دسر بل سوک لاس نیوزه کئی ولی که دسر سوک بل سوک یوزه و میلاو شو نو پاغبم دا بیماری لگی پاغا اللہ دا سی بیماری اولو گولاب نو آغی یو کم روا پاگی که بند که واری بسی بند که یو کلکه و کلاو سیخان لکه معمولی جی صرف جوڑ اکرا چه صرف روٹه پکلی که دست پی گندی گزاری آچه روٹه تیم برا گئی نو پاگا روشندان پکلکی که بیولا روٹه سی زنو گزار که دو خوراک ده پارا آغا بو خوار خسوک نزدی نوار دا دا بچو سرم غمو دا خزی سرم غمو چه ما تا دا تکلیب ملاو نشی پوش او چې کله مردار شو نو هغه ابو لهب زامن ورته وی نو کرانو ته روي وختل چې زمنګ دا پلار چرته یو او د دې زنه لره کې چرتا غټې په گزار کې هغه نو کرانو سکول نو کران رال ناله او کته دا په پو کې ول ناله واچول او روانې ک کندو ته یو له پاسه په غټه واچولې او هغه نه په چا جنازه وکړه نه په چا تازیتو که نولا چا غسل نسو که چه ده پیغمبر خلاف کلی و نو دا سه عمل خلق د چا سره کئی نو مردارو سره کئی د سپو سره کئی چه مردار شی مل شی اخپکی اولا پریوا چایی او کندو نراکایی که نراکایی او دا پاسه پی گتی مدی شکی و خوری واچایی دا حالت گورا د پیغمبر بخاندان کیو خوچ آغا زانو پی جاندلی آغا تباو برباد شو اغه دین نه نو پیج ځان خبر کړو تباش ها او چې اغه د پیغمبر په خاندان کې نو او اغه د حضرت سره ځان جوخ کړو اگر کو غلامانو اگر ک تک توړو بلال حبشی ته وګورا اغه ته سره لوی مقام ملاو شو ها ابو بکر ته وګورا چې ځان حضرت اوسم چې کم خلکو د دین سره ځان جوخ کړو اغه لوی مقام ملاو دی کمو خلقو د دین نزان جدا که اگر کلوی خلقی اللہ بی زلیل و رسوا کی سرد مالونو دولتونو سرد بچونا فیدا اور کئی اولا بیاسا نا ذکر ہوئی ما اغنا عنه مالوه و ما کسب لرنکو دا غن مال دا غو اون آغا بچو چا آغا کسب کرگو را آغا بچو دو رو نکلو چخ پل پلا لے قبر کنسته وی بچو دور او نکو چې د پل پلار خدمت کړي سیسلا نارن ذات لهبن دا زمنګ ستاسو د ټولو خلکو د پاره سبق دی کومنګ دا سه کارو کو اگر کوم د مولیان په اولاد کیو اگر کومنګ د نیکانو په حکمنګ غلط کارو کو د پیغمبر سره د دین سره زمنګ سبا الله دا سه عمل کوي سیسلا نارن زرد چې دن بشی اور تازه د لابن چې خاوند لمبو والا دی و امراته حمالت الحطب او خزه دا ام جمیله پورته کوي انکه بيد خشاک فی جی دیا چې پر سر دای کی با پګردن دای کی با حبل رسوی مم مسادن دا پوس د کجورینا پوپ د پټو د کجورینا پوس مم مسدن د پوس د کجورینا ولدا بزکای چې اغه به کله پن روړو د وخو نو پشابه روړو د باز خلکو عادت داده چې پشابه نه بار روړي پن روړي باز خلکی پوګر وړي باز خلک په سر وړي زنانه په سر باندې وړي ها کډې زون بوجي او بازي بډاګان بازي علاقو کې هغه په شاوانه راغستې او دی ولو ته هغه دغه چولې هغه پړې ادا سره رواني پوشي نو هغه شاته اچولې او بار ایوځه کې دما کولا نو هغه رسې د پوز د کجوري هغه دغه تعلم شو دی مړی تا په شالاړه او هغه دې مړی تا داړو داګین خپي شو مرداره شو علاوه هغه پنځه تازه ماده پیغام لکه دې کې بدوي دې کې بعد ازغیر اورل غنی به اورل چې دا پیغمبر د کور او د حرم په مسکه به هغه خورولې د پاره دې چې پیغمبر پاک په خپل کې د ازغیر شو تکلیف او ته ملاو شي نو الله سو وکړه الله پاک پن باندې داغې نه رسې هغه مړی تا علم شو او هغه په شالاړه او الله زړه زړه کړ په فی جی دی ها حبل مم مسر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تدري سورتنا ان شاء الله د ختم شيخ القران کوي کې خير ان شاء الله مولانا محمد طيب طاهري او د احاديث ختم با شيخ القران والحديث مولانا عبد الجبار صاحب کوي او نور علماء ان شاء الله دعا کوي من زموږ د خپل درس نه دوستو الله څوک موږ سره په دې درسونو کې شریکو تر اول اخره پورې بیا بیا به شریکو بیا به زاد دو کالو ترسو منځ کې سه سپادو شو غن انشاء الله موږ سره وایو به خیری نو الله ټول د دې وزونه ورکا الله زموږ د درسونه همیشا همیشه مپاتی کوا موږ دې سره په وسکا مونږه باز کسان چې داغه سره دښمنیان دې دعا وکړي چې داغه الله دښمنیان ختم کړي اغه دشمنی الله دا غی په دوستۍ بدل کی سو قرضداري دی الله دا قرضونو نه اخلاص کی الله ها پچا باندې سکه قسم تکالیف دی جیلونو کی دی جیلونو نه اخلاص کی بیماران دی اسپیتالونو کی دی الله دا اسپیتالونو نه اخلاص کی ها الله دا چا کورونه نشتا الله خپل خيستا آباد کورونه لور کی الله چې دا چا د رشتو بندوبست نکي الله خزینه کو د رشتو بندوبست لو کی الله ټول تکالیف زمنګ تاسان کې دې مل د پاره الله زمنګ د عمل په طریقې باندې بوجي د علماء او مدارسو دې دې مدارسو د دین د مراکز د دین الله د هغه حفاظت وکا زمنګ د مرکز زمنګ د درس الله چې په کوم ځای کې درسونه دې زمنګ الله په دین باندې آباد کړه الله همیشه آباد کړه الله غذر مصیبتونو نه د شرونو د قسمت تکالیفونو الله موږ بچ ساته الله چې څوک موږ سره د دین په کار کې ملګرتیا کوي مرسته کوي هر څوک چې کا خدمت کوي هر قسمه خدمت کوي اجانی مالی قرباني هغه کوي الله د هغه قرباني په خپل دربار کې قبول کړه الله د هغه نعمت بدل لور کا الله زموږ ټول ګناهونه موږ ته معاف کا الله زموږ په حال باندې رحم وکا شیخ القرآن ها او د هغه اهلیا شیخ الحدیث سورو پاتشیوی زمنگ مرگری اللہ دو طول معافرت نصیب کا زمنگ دا نیاو نکو مشران چو سورو پاتشیوی دی او چه کم جوندی دی حستازان دی زمنگ شیوخ دی اللہ دا غیر منو که خیر واجوا اللہ چه سوک دو دن کار کئی پا هر رنگ کئی کئی اللہ یہ دن کار آغیت آسان کا زمنگ پا حال بانی رحمو کا اچھا سوک منگ سر دن پا کار کئی اللہ د دین کې شمولیت کوي زده کول کوي خودل کوي ها کاغذ قران وی کاغذ احادیث وی کاغذ فقہی وی ک نوړو مهنت کوي زموږ د طلبا دي نور عوام دي زنانه دي کورونو کې سوق په دکانونو کې یو ځای بل ځای کې اوري الله دا ټول امداد او کاوزه نو له بهر ورکا الله زموږ په حال باندې رحم وکا الله زمونه د خپل رضا کار والا الله زمونږ په ځای باندې زمونږ بچی قائم مقام جوړ کا الله غیر خسته علوم نصیب کا واصلح لی فی ذریتی الله زمونږ دادر زمونږ نا اورست پاتې کا په خپل اولاد کې فیاقبی چتاویری الله او چې سود دین کار کوي الله داغه کار داغه نمرست الله داغه اولاد قائم مقام او دیندار جوړ کا په ژوند کې زمنګ هم سم مشکلات دی دعا وکړه چې الله زموږ مشکلات آسان کړي الله زموږ په حال باندې او رحميږي چې دا چا څه قسم دعاګانې زموږ نه غوښتي الله موږ ته دی وکړي یاد بازی نه دی الله هر قسمه دعاګانې چې هغه موږ له غوښتي دي زنانه غوښتي دي نارینه غوښتي دي نوجوانانو غوښتي دي په هر مت کې غوښتي لري الله تر ټولو هغه امداد وکاو مصیبتونو او تاسان کا الله زموږ په حال ګوره زمن د درس اختتام با ان شاء الله سبانه بل رزوي سبا د منګل رزدا سبانه سبب ما سوتن زمون د درس چټي ان شاء الله بل رز به زمنګ ته ګرد شروع پورز بود شروع پورز ماسپخي موس پسې متصل کې خیر زمنګ ان شاء الله اختتامي پروگرام شروع کیږي د حدیث او د قران کریم درې تقریبا مونږ د مازیګر پرمن پروګرام ختمو ان شاء الله خو مونږ به مونږ د ماسپخیم پاکم یو بجه کو دو وخت کې خیری تاسو له کوشش دا پکاره چې د وخت نه کوشش ځانور وسو ان شاء الله حکاون مخ رستو کې څوک راځي نو چې تر سنا ګډور نشو دا ختم پروګرام او زمونږه حضرت لولو پتا د جانګيري کارخانه د جوارو کارخانه مخ کې و بس د جانګيري د سین نه راپورې ثوابي طرف ته ثوابي پروربانی د جانګيري کارخانه نیر د جانګيري کارخانه نیر باندې انسان کوشي یا خپل کار دی یو سره باغ روان شي نو تقریبا چلبې طرف ته د کارخانه سره سره وخوا کې پاور روډ باندې زی تقریبا 74 منټه مخکې مزلو کې نو مخکې یو جمعات راځي غټ انټینا پیله کېدلې لور سپیکر پیله کېدلې دي او ان شاء الله هغه کې به دا پروګرام مسجد توحید بهرام کله جانګيري کارخانه سره پنیر باندې او بهرام کله دا به پته او زمونږ د موبایل نمبر 0333 92 70 531 بل نمبر 0334 050 44 02 سبا نبل سبا انشاءاللہ دا پروگرام ہے سبا و مسوطن دا درس چوٹی سبا سار با درسی انشاءاللہ مامون موافق درس با انشاءاللہ ہی و سبا مسوطن با درس چوٹی او بیا با انشاءاللہ اور تر تقریباً 31 تاریخ پوری با زمان دا جنوری انشاءاللہ چوٹی چکم زمان دا افم درسون دی دا به یکم تاریخ د جنوري پورې چټي تقریبا لس ورځې جوړيږي ها د ختم نه پس بس د نن نه چټي شو یکم جنوري پورې لس ورځې جوړيږي یخنی هم دا تاسو هم تکلیفي او دا سار درس هم کې خیره یکم جنوري پورې د ختم نه پس چټي ان شاء الله خو نور سره به زمونږ گئی او طلبه خو سره د ختم چټي به ان شاء الله.